بسم الله الرحمن الرحیم سورہ یونس د قران د سورتونو د ترتیب له حاصل لسم نه مکی سورت د نازل شوه د پس د سورۃ الاسراء دا په نزول کې یو پنځوستم نه داود دی صورت دا نفی د شرک اعتقادی او د فعلی او دی کې اثبات د توحید د په ادله او عقلی او باندې یو مفصل دلائل عقلیه ذکر کړي او د هر دلیل عقلی نه پس د توحید نتیجه په تفریق کړي و مفصل دلائل عقلیه دی صورت ممتاز دی په دغه دلائل عقلیه وبانی شپږ آیاتونو کې دلیل وحی دی بار بار پسو آیاتونو کې قران ته ترغیب دی یو اتو آیاتونو کې مسلمانانو ته بشارت دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهي تلک آیات الكتاب الحکیم د آیاتونه د کتاب دی الحکیم چې د حکمت نه ډکنه او محکم او مضبوط کتاب دی زموږ د مشایخ رحمه الله به فرمایل و اید کم صورت په ابتدا کی چې د کتاب صفت الحکیم راشی اشاره وی دلائل عقلیه وتا او کله د صورت صفت رازی د کتاب صفت رازی المبین و ایتلک آیات الكتاب المبین ناغی کی اشاره وی دلائل نقلیه وتا دلته د کتاب صفت ذکر کو حکیم نو صورت کې دلائل عقلیه دي د آیاتونو د کتاب دي چې د حکمت نه ډکنه اکان للناس عجبا آیا د خلقو لدا خبر عجیبا او ناشنا او د تعجب ان اوحینا دا چې وحی کړی مونږه اله رجل منهم یو سړی ته د دوینا ان انذر الناس دا چې ويرو خلق وبشر الذين امنوا او زیر خوشخبری ورکا کسانو ته چې مؤمنان دي ان لهم قدم صدق چې بشک دوی د پاره مرتبه د اوچتا یا اجر د خیستا عند ربهم فنز درب د دوی قدم صدق یا مانو منزله رفیعه دید پار مرتبه دوچتا دید پار آمال دینیک یا دید پار روان دیواله دی پا نورو پا دخول د جنت کی پا نیز درب دوی قال الكافرون آویلیو کافرو انہا دا بیشک دا پیغمبر لساحر مبین خامخا جادو گرد اخکاراب دا اول دلیل عقلی دے پدی صورت مبارکہ کے او بحث الدلائل اصول کتاسو دلائل پی جندلیو ان ربکم اللہ الذی بے شک رب ستاسو اللہ غزات نے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا ازمکی فی ستت ایام پشبگ رزو کی سم استوا علی الارش او بیا برابر شوه د پارش د خپل شان مطابق یدبر الامر انتظام او تدبیر کوي د ټولو کارونو په خپل د هر شي تدبیر په خپل کوي مرګ جوان رزق ډېرې دل کمې دل صحت بیماری ما من شفیع نشته د بل هیڅوک شفیع شفاعت کون کے الا من بعد اذنه مگر رستو دی اجازت د الله نا اے الله به اجازت کئ داغه نفس به شفاعت کئ دا غین پس بس کئ دوی به شفاعت کئ نشته شفاعت کون کې مگر پس دی اجازت د الله نا ذالکم الله دغه صفاتن وعلى الله ربکم رفستا سوده چې اسمانونه پیدا کړی زمک پشپ غرزو کې اپار شی استوا کړی او هر یو شی تدبیر په خپل کئ فعبدو نو یوازې د دې الله عبادت او بندګي وکړي فعبدو یوازې د دې الله عبادت او بندګي وکړي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي د رستو آیات کې د قیامت دراتلو یو عقلی وجه ذکر کړي اید قیامت دراتلو یو عقلی وجه ذکر کئ اول د آیات ترجمه واوری الیه مرجعکم جميعا دی الله ته واپس کی دل ستا سودی د ټولو ټول والله ته واپس کی گئی قیامت برازی مړی وجن لکی وعد الله حقا وعد الله ذ حقا انه بشک د الله یبدا الخلق ابتداء کړي وا د مخلوق د پیدا کولو ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی پرز د قیامت او سد پاره دوباره پیدا کړي داغ عقلی وجه ذکر کړي قیامت د دیو جن راځي ډېر خلکو ځانونه کړولي عبادتونه کړي منځونه کړي روزي نیولي جهادونه کړي او مدارس او مساجد جوړ کړي غریبانه نه پاللي خو یو زره اجر ورته نه دی ملاو قیامت د سده پار راځي ليزي الذين امنوا چې بدل ورکیا کسانو ته چې ایمان وروړې او عمل الصالحات عملونه کړي دي نیک بالقسط فعدل او انصاف او ډېر خلکو ظلمونه کړي کافر دي او زره سزا ورته نه ملاو والذین کفروا هغه کسان چې کافر دي لهم شراب من حمیم د دوی لپاره سکل به د ګرمو بونا وعذاب علیم عذاب بوی دردناک بما کانو یکفرون په سبب د اغی چی دیدئی کفر کون کی نو آیات کې د قیامت درات لو یو عقلی وجه ذکر کا اگر دنیا کی تاسو گو رئے که دہریه دی چی اغی اللہ نمانی نا اغیم یو قانون جوړ کړي او اغی تایی عدالت ہوئے مظلوم الت د مظلومیت شکایت کئ اد ظالم نداغت ظلم تپوس کیږي نداګور دی او دهری عقلم وئ چې او دا سیزه پکار دے چې ظالم ته د ظلم سزا ملاو شي او مظلوم ته د مظلومیت او دا دنیا کې دی يهود او د نورو کافرم قانون دی اغه یو ځای جوړ کړي دنیوي عقل سوئ التا مظلوم د مظلومیت شکایت کئ او هغه ملکونو کې دای د جوړ شوی قانون مطابق ظالم ته سزا ملاویږي نو قیامت لرازی وای سمر خلق زان کړول خو اجر نه دی ملاو ټول عمر منځونه کړي روزي نیولي جهادونه کړي قیامت رازی چې دته د اعمال او مزدوري ملاو شي اډېر خلق ظلمونه کړي خو په دنیا کې په توده حواب نظر اغلی نو عقل وی او داسې ځای پکار دی چې د ظالم نه د ظلم ته پوسو شي هغه ځای کم دی هغه قیامت دی نو ګوره یو عقلی وجه وي او دهری هر کافر د قیامت راتلو ته مجبور کو سمره تاسو سار راسه ناسی اگر پس تم ناسی ہے جی اللہ با ملاوی گی و جنت با ملاوی و انسان دا سی حریز دے بیتا میں کار نکے وی کئی پہ خبر آبائی که د دنیا سڑکی غوٹه ندی خدا دی چی مال با اللہ جنت را کئی روجه نیسی گور سارنا ادم را جذبه دا مسلمانانو ما شومان روجی نیسی مور پلار منی کئی ابازی بی خوند دا غٹ سڑی روجه خوری وی کئی پہ خبر آبائی بازی ما شومان دیو جنه دی یاری نا پیشمنی نا پاسی بی بیار روجه نیسی دیر پاکی پنار روجه کی دا ما شوم دم را جذبه دا چی روجه نیسی او بازی غٹ سڑی دم را بی خونده شوی الحمدللہ پختنو کی خوسم گزارکی بازی ملکونو کی دا سر روجه اڈو نیسی نا نا دا روجی دی دا پارا نیسی چی مونگ تبا اللہ ملاوی گی پرو جو باندې وسوک ملاوي کی الله ادا یو خل عبادت ته وای په هر بد په هر عبادت کې د بدن سی سب کړيږي اروجه کې ټول بدن استعماليږي دیو جن د هر عمل اجر والا د ملائکو په لاس ور کوي وسوم لی وانا اجزی به وای روجه مالرا او د دې اجر بزور کو د روجه اجر وسوک ور کوي الہ العالمین بے ورکے ادی پر لوگو رہے یو بادشاہ کا لکش ہے ورکو ناغ لکشی بان خلق بد گڑی نو چی اللہ اجر ورکے جا و سمرا جنوی دا دنیا بادشاہ کا لکش ہے ورکو نو دا بادشاہ دا شان سرم مناسب ندے نو دا بادشاہان و بادشاہ چی و سمرا ورکے هو اللذی دادویم دلیل اقلی وے هو الذي دا الله غزاد ده جعل الشمس ضياء غرزول دن ور ډېر رڼا والا دا ضياء مصدر ده نو دې کې حذف د مضاف ده ذات ضياء خاون ډېر رڼا ده یا مصدر په معنا د اسم فاعل له ضياء اي مزيئتن والقمر نورا نوسفقمی گرزول دخاوند درنا وقدره منازلا انداز کڑی دی دیلر پڑاونا اتویش پڑاونا دی اغی کداخ کاری او اولش پا دا اکثر و خلق و دسترگو نپٹے او اخیرش پا کم پٹے لتعلمو عدد السنین والحساب چه پوه شئی پشمیر د کلونو او د حساب لتعلمو عدد السنین والحساب چه پوه شئی پشمیر د کلونو او د حساب ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله دا سیزن الا بالحق مگر د حق د ښکار کې دولو د پاره یفصل الایات واضح طریقې سره بیانې آیاتنا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دا غی قوم دا پارا چی غی پوہیگی اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بے شک پا اختلاف دا شپیو دو رزی کی چی پا یو کی رنا دا بلکی تیار دا او رز اگد دا شپلن دا وما خلق اللہ اغچ پیدا کری دی اللہ فی السماوات والارضوی پاسمانو نوزمکو کی لآیات خامخا پدی کی نشانات او دلائل دی لقومی یتقون داغی قوم دا پارا چی غید اللہ نیریگی ان اللذین بیشک حغ کسان لا یرجون لقاءنا چی امید نساتی زمونگ دا ملاقات او رجا پا مانا دا یر امرازی یریگی نزمونگ دا ملاقاتنا وردو بالحیات الدنیا او رازی شوی دی دی پا جوند دنیا پا مقابل دا خیرت کی نو دی دنیا دا پا رمندی وی خیرت بالکل منینا وطم انو بها او خوشال دی مطمئن دی پا دی جوند دنیا والذین آواغ کسان هم عن آیاتنا غافلون چیا غی زمون د آیاتونو نه خبر دی اولائک دغه خلق چې الله ملاقات نه مني او د آخرت مقابله کې د دنیا په ژوند خوشاله دي زړه ته اطمینان او ټکور په دنیا حاصلي وي اولائک مأواهم النار دغه خوینو وال خلق زید پات کې دود دوی اور دے بما کانو یکسبون دا اغا اعمال دو جن چې دوی سکه سب کوي اللهم لا تجعلنا منهم ان الذين بشک هاو کسان امنو چې ایمان وروړي واعملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک د شریعت مطابق نیک اعمال کوي منزونه کوي روزي نیسي د الله کتاب او دین زده کوي يهديهم ربهم بإيمانهم وبر سويدوي لر رب د دوی جنتونو تا په سبب د ایمان د دوی دې کې هدايت په معنا د رسول له يهديهم ربهم بإيمانهم اگر چې نور نور معنا غاني علما او کړی وي اچ مومنان دی او نیک عمل کوي نو څنګه وي يهديهم ربهم لذيذه کې مراد زیادت هدايت ده لکه رسول روان دي والذين اهتدوا زادهم هدى هغه خلق چې لارې موندلې نور بم الله دوی ته هدايت سیوا کی امام مجاهد وې د دې هدايت نه مراد غرنا د پولیس سرات دیتا با اللہ رنا ورکی او پا غرنا با پا پولی سرات تیر شی اباز اہل علم موئی چی دیدے که ہدایت پا مانا دا رسول دے یهدیهم اوبر سوی دوی لرا رب دوی جنت تا بی ایمانهم پا سبب دی ایمان دوی دا سی جنتو نوئی تجری چی روان بی بہیگی با من تحتهم الانحارو لان دې د محلات او باغات د دوین نهرونا فی جنات النعیم وی باپ جنتونو د نعمتونو کې دعواهم فیها بلند دوی په دې جنتونو کې بدای سبحانک اللهم پاکی د تعالی ریا الله نو دعواه یا پا مانا دا بلنی او دعا دا دعواهم اے دعاؤهم دعا دا دوی پا دی جنتونو کے اغبسی سبحانک اللہم پاکی دا تالر یا اللہ و تحییتهم فیها سلام اپشکشی دا دوی حیدیا و تحییت دوی پا دی کی او بلتا دا سلام بی و آخر دعواهم او اخیر بلند دوی با پدی جنت کی سوی ان الحمد للہ رب العالمین دا چی دا جنتیان بوائی حمدو ندی خاص اللہ لرا رب العالمین چی پالون کے دا مخلوقاتو دے چی منگے پخپل رحم و کرم دی مقام ترو رسونو ولو یعجل اللہ للناس الشر کچر تلوار سرور کول الله خلق تا شر عذاب استعجالهم بالخير پشان د تلوار سر غختو د دوی خیر لرا دا استعجال منصوب ده بنزع الخافض اصل کی سو کا استعجالهم بالخير ولو يعجل الله للناس ک تلوار سرور کول الله خلق تا شر عذاب استعجالهم بالخير پشاند تلوار سره غختو دوی خیر لرا لقد ویلهم اجلهم خامها پرکړه شب دوی ته نیټه دوی اکل انسان ځان ته عذاب غواړي ځان ته خیره کوي دنا په هید وجنا خدا د الله رحم او کرم نه چې د شر دعاګانې د مال او بدن بارک الله دې رن قبلای فنظر الذين نپریګدومغه هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نساتی زمونږ د ملاقات فی تغیانهم پا گمراہی و سرکشی داغوی کی یعمہون وی بدئی حیران و پریشانا و اذا مسل انسانا کلچورسیگ انسان کافر تا دیدے کل انسان نمراد انسان کافر نے کلچورسیگ انسان تا الدر تکلیف بیماری رالا مصیبت رائے دعانا لجنبی نرابلی مونگا کدے پا اڑخ پروتوی او قائد نوک ناس دے او قائم نوک ولاڑ دے پا ناس تا پا پروتا پا ولاڑ اللہ رابلی پا ٹولو حالتنو کی زکد انسان حالتن د دی دریون بار ندی یا با پروتوی یا با ناسوی یا با ولاڑوی او ایگور اللی جنبی ہی نے شورو کا زکا سوک چی پروتوی دیدو مصیبت دیر دیل پاسی دونے مستے نوار پاسی ناس دے کی ناس دے شیخو مصیبت دمر دیر دے چودری دے نشی نو بازی مصیبت دے سڑے پا کیودری دے شیخو مصیبت دے نو شوروی کدسنا لی جنبی ہی نا زکا دیدو مصیبت دیر دے فلما کشفنا عنه ضره کله چې لور کومنګ د دناغه تکلیف او بیماری د مره روان شې د خپل شرک پسې کعلم یدونا تب وګری د نور ابللی بونګیلا درمسه هغه تکلیف ته چې د تر رسیدلو کذالک دارنګ زوین للمشرفین خاستکړه شوه د پاره د مشرکانو ما کانو یعملون آغا چی دوی کم عمل کئی ولقد اهلکنا القرون او بیشک هلاکی کڑی دی مونگ پیڑی من قبلکم تاسون مخکی لما ظلمو کلچ غی ظالمانو مشرکانو وجاءتهم رسلهم راغلی وغوی تا رسولان علیہم السلام داغوی بالبینات پخکارا و سرگند دلائل معجزات وما کانوا لیؤمنوا نو اغی چی ایمان روڑے وے زکا زلی بد نصیبو کذالک دارنگی نجزی القوم المجرمین سزا ورکو منگ قوم مجرمانو تا ثم جعلناکم بیامی گرزولی ایتاسو موجودو توائی خلائف فی الارضوی اسی دن کی او نائبان پدیز مکہ کی من بعدهم پس دا حلاکت دا غینا لننظر کیف تعملون چی منگا اگورو امتحان والو چی تاسو بسنگ عمل کوئی وردار چاہتا وئی وی تانا مخ کی دی والدین استان امبر دے دی کور کی اغاو اد دی پٹی او د دی دکان مالک اغاو استان امبر دے چی تب سکے دا اخیرت فکر کے کد دنیا نو دا دا ہر چا خپل خپل نمبر دے او اللہ گوری چی دی سنگا عمل کئی وی دا تتلا علیہم کلچول استیشی پدی کافرو آیاتنا بیناتن ایا تو نزمنګ اخکار اخکارا چاغي کې د توحید بیان نه او د دای د شرک بتلان نه قال الذين وای هغه کسان لا ارجون لقاءنا چې امید نه ساتي زمنګ د ملاقات قیامت نه مني کافر بد الله حبيب توي ته به قران غير هاذا روڑا مونگت کتاب بغیر دی کتابنا او بدل ہو یادا کتاب دیوی خو رد و بدل پکیو کا گر تغییر او تبدیل کی علماء فرق کرے دلتے دوار را جمع کر تغییر وی دیو شی ذات بدلے دوتا او تبدیل وی صفت بدلے دوتا دلتا وی ایتی بی قرآن غیر حازا روڑا یو کتاب قرآن چی د دین بغیر وی ذات د دین بدل لے یا خیر د دا کتابم در سر منو او بدل ہو خلق رد و بدل پکیو کا دا توحید آیاتون تل رکا دا شرک دا مزمت دا آیاتون تل رکا چپکم امون خفقی گو دا تل رکا زنی وقت کی بازی مسلمانانم دا سی بدنصیبی چی دے پا بازی مسلو خفقی نو بس مولای کمزور منتی آدم مرگ ننیسی نو کس مولاوی چی پا دی خودی خفقی گی دا بور لنکو نو خپل خیرت خراب اکاوی چی دا خود اللہ دین دے نو کسو خوشحالی گی که خفقی گی سو خوب دا دین خبرکو بازی ناپوها او بدنصیب مسلمانم دا سیوی چی آغا بالکل پابندی لگولی چی دا بوی دا بنوی قلو فرمایا حبیبا ما یکونو لی ندی مناسب مال را ان ابدله دا چی بدل کم دا کتاب من تلقاء نفسی دا زان دا طرفنا اے دا اللہ حبیب وی زما دور وز نشتا چی دا اللہ کلام او پیغام دے بدل کم ان اتبیو زنی مروان الا ما یوحا الیا مگر دا غس پسی چی وحی کی دیشی ما تا زخو دا وحی تابیم انی اخافو بیشک زیاریگم ان عصویتو ربی کچرے نافرمانی بھی ہو کد خپل رب او دا کتاب میں بدل کو دیکی میں تغییر و تبدین کو نو زیاریگم دا خپل رب نکنا فرمانی میں ہو کعذاب یوم عزویب دا عذاب دو رجلوینا قلو فرمائے لو شاء اللہ کدا اللہ خوخشوے وے ما تلوتو علیکم ما ونوے لستل دا کتاب پتاسو ولا ادراکم بہی او نب خبردار در کڑے وے اللہ تاسو لپدی ولا ادراکم بہی او نب خبردار در کڑے وے اللہ تاسو لپدی فقد لبست بشک ما وقت تیر کڑے فیکم پتا سو کی عمرن دیر عمر من قبله مخکد دی نبوت دو عمرنا دا اللہ حبیب سلویخ کال پا مکم و کرم کی تیر کڑیو لاورت نبوت نو ملاو اٹول خلقو کی مشہورو چی سوادق و امین دے خوچی کلے دا نبوت خبرو کا او د خلقو د طبیعت خلاف خبره وکا او د عید مشرکان او د خدایانو د عبادت نه خلق منکل نټول کفار دشمنان شول افلا تعقلون آیات سو د عقل نکار نه اخلی شدا ما د زانه جوړل د سلویخ کال ول خاموش سلویخ کال پس چې عقل پوره شي نو سلویخ کالا پس میل عیاذ باللہ دروغ شورو کل سلویخ تو کالو نا پس خو اکل مکمل شی فمن ازلم استفحام انکاری دے پمانا دنفینے نشت دلوی ظالم ممن دا غچانا افترا علاللہ کذبن چی جوڑ کری دی پا اللہ بان دروغ دروغ سجی وید الله سره شریک دے د الله سره اولاد دے او کذب بی آیاته یاد دروغ نسبت کړه د الله یا ثنو تھا قران نمنی د توحید دلائل نمنی انه بیشک شاندار لا یفلح المجرمون چې مجرمان کامیابی گینا ایدل ته وی مجرم کامیابی گی نو د مجرمانو خو بنگلی دی سوارلی دی ارس سل پسل دی نو دا اشکال ال رازی چی کامیابی چا پی جندنی کامیابی سلوائی او بای مخی ویلی شیو چا تا مانا یاد دا فلا کامیابی دی تا وی چی هر غم ختم شو او هر تمنا و مراد پورا شو دا سی یو کس کدا ټول دنیا مو چان کا اومو لټولا یو سړی پیدا کولې شي چې ټول ارمانونه پوره یې ټول غمونه ني کته و بادشاہ دې دا غمونه تا نسی وادي دا ټول هر سب ال پوره کیږي چې جنت ته سړی وردن نشي جنت غزه دې چې ټول ارمانونه به پوره شي اٹول مرادون به حاصل شي او ټول پریشانای به ختم شي. کامیابی بنگلی لنه وای، کامیابی وزارت او صدارت نه وای، کامیابی قیمتی سور لیل نه وای، بلکې کامیابی سره وای سوره آل عمران کې تیر شول، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. سوک چې د اور د جهنم نل ریکړې شو او جنت ثور دن نکړې شو، فقد فاز بشکا کامیاب شو. شاندار مجرمان کامیابی گنا. ويعبدون من دون الله عبادت کوي دایما سوا د الله نه، ما دهغچا لا يضرهم، چې دې مشرکانو نه بيماري او ضرر او تکلیف لري کولې نشي، ولا ينفعهم او نور ته فائدہ رسول شي، بيماري ته لري کولې نشي او دوی ته فائدہ رسول نشي. ويقولون وايدي هؤلاء شفاعنا عند الله، و ایدا زمون شفاعت کون کی دی دا اللہ عروان دی. مشرکانو بخبل خدایانو تسوی دا زمون شفاع دی، دی زمونگا سفارش بکی اللہ تا، زمون اوری نا ددویرت کئینا، ددوین شفاع جوڑ کریو. امام رازی رحمه اللہ تفسیر کبیر کے دا آیات دا ترجمه بارکی وی منگ اصولو کی ویلی بو، وی انہم ودعو هذه الاسنام والاوثان على صور انبیائهم و اکابرهم. دی مشرکانو دا خپل خدایانو بوتان جوړ کړیو د پیغمبرانو او د بزرگانو په شکلونو، وزعمو د دې کافرو دا ګمانو، انهم چې دوی متا اشتغلوا، کله چې مشغول شیدای په عبادت هذه التماثيل، په عبادت د دې بتانو، فإن أولئك الأكابر تكون شفاعة لهم، نو دا لولې بزرگان بد دوی شفاعوي. امام رازی رحم الله و نذیره فی هذا الزمان، مثال د دې په دې زمانہ کې اشتغال کثیر من الخلق، مشغول دل دډیرو خلقو دی به تعظیم قبور الاکابر، ناجائز تعظیم کئ د قبرونو د اولیاء کرام سجدی ولکئ، توافونه ته کئ، علا اعتقاد پدی عقیدا، انهم چې دوی اذا عظموا قبورهم، چې کله دای د دی اولیاء او د قبرونو ناروا تعظیم کی، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، نُدَابَدْ دُوِي شَفَاعَتْ كَوْنْ كِي جُوْرْ شِدَ اللَّهِ پَنِزْ. وَيَقُولُونَ دَيْوَائِ هَا أُولَائِ چِدَا خُدَایَان مَعْبُودَان شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ، زَمُنْ شَفَاعَتْ كَوْنْ كِي دِدَ اللَّهِ پَنِزْ. یو غلط عقیده وای زمونږ اوري نه دی رات کین نه تعالی چاوی رجستان اوري. الله وای زه د مرای در غونو نه نږدې، الله د ارچا اوري. او اعلان کړه ادعونی استجب لكم او انی قریب، نحنو اقرب الیه من حبل الورید. الله وی د مرای د رګونو نزیات نزدیم. قل فرمایا تنبیون الله یا تاسو خبردار ورکوي الله ته بما دا غس لا يعلم چې الله پويږي نه پاره، فیس سماوات پاسمانونو کې ولا فل ارض او نفزمک کې. ورکل د آیات لفظی ترجمه ورزی سړی ته په مقصد نه پوي، وی تاسو اللہ تخیی اغا چه اللہ پی پوئی نده پاسمانو نوزمو کو کی. مشرک توی دو رب مشرشوی چه در رب نمخ کی کی گی. اللہ وی پاسمانو نوزمو کو کی زما شرک نشتا. او کوی العیاض باللہ نو اللہ تا بمعلوم وی. لچه اللہ وی نشتا توی دا هنه دا گٹا دا مڑے دے دا قبر دے. نو دا خوئی تدا سی لکا اللہ پیو خبر پوئے قل افرمایا اتنبئون اللہ آیا تاسو خبردارے ورکوئی اللہ تا بما پہغس لا یعلم فی السماواتی چی اللہ پوئی گی نا پاغی پاسمانونو کی ولا فی الارض و نپزمکا کی ذکر الله پاس مانو نظمو کو کې شریک نشتا اول عیاذ بالله کوي نو الله له پته والله نس شي پټيږي نه چې الله وایي نشتا تا اون جوړ کړي غټه دي جوړ کړي ژوند او لیډر دي جوړ کړي مړي او ژوند دي ته عبادت او بندګي شروع کړي سبحانه پاکي د دې الله لرا وتعالى او چد عما يشركون دا اغسن چې دا مشرکان ور سره کم شریکان جوړي وما کان الناس نو خلق ابتدا کې الا امته واحده مگر دل یو په دین اسلام اے ترسو پیړو پر خلق په دین اسلام د کفر بی دیني نام نشان نو فختلفو نو اختلاف پک راغلو لسو پیڑو نپس اختلاف رائے ولولا کلمتن سبقت کچرنوی غہو کمو فی صلاح چنوان دی تیر شویدہ من رب کستا در رب دی طرفنا چی اللہ دا ہر چا سزا قیامت ترستو کئی لقدوی بینہم خامخا فی صلاح بجکڑشیو و پمند دی خلقو کی فی ما پاغس کی فی ہی اختلفون چه دئی پاغی کی اختلاف کون کینی ویقولون وائی دئی دا کافر لولا انزل علیه اولی را نازل کڑی شوین دا پدی پیغمبر علیہ السلام آیتن یو موجزا و دلیل من ربی ہی دا طرف دا رب دا دوینا وی مونگ چکم موجزا غوارون اولی نرازی اې د نبی نه داسې مطالبه کوي لکه خلک دیو دنیوي لیډر نه کوي و اېدا مأمون بالا ایمان راړو د مکه دا غرونه را لده سروکا او د ټولو کې دي چینه روان شي د انبیانو دراتلو مقصد دا دی چې دنیا نظر تور شي او خیرت رایا شي نو که نبی د سرو زرو غرونه جوړای نو خلخ بیا په بل فکر کې اخته کو نبی د سرو زرو غرونو جوړولو د پاره دنیا ته ناراضي ان د روډونو جوړولو د پاره راضي انبیا خو یو مقصد وروړي او دا د دنیا ضرورت ته د خوښین پوره کیږي روډ خو کافرم جوړي او د دنیا کارونه خو کافرم کوي دا به مسلمانم کوي نبی او مقصد د قیامت را په مخه کړي فَقُلُ فَرْمَا إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ غیب نس مراد دی اے ما غاب عن العباد امره لله ومنه الآيات فلا يأتي بها إلا هو وإنما علي التبليغ او فرمایا الغیب اغسیزونا چه د مخلوقاتو نپٹنی للہ دا غیفی سلد اللہ پلا سکنا نو دا آیاتونا و موجزاتم د دین دی نظم موجزی نشم روڑے زما پا وسکی نشتا زما کار خود دعوت و تبلیغ دے فن تزویرو انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین بیشک زمیم تاسو سرا ذه انتظار کونکنا و اذا اذقنا الناس رحمتا کلچوسا کومن خلقو تس رحمت اے دنیاوی خوشحالی راولو صحت راولو غریبی پسی مالداری راولو و اذا اذقنا الناس رحمتا کل چوسکو من خلقو تس رحمت رحمت نا مراد آیات کی دنیاوی رحمت دے اے دا غم مصیبت نفس اللہ راحت راولی غریبی نفس مالداری راولی من بعد دور را پس دا تکلیفنا مستهم چدا تکلیف رسید لیو دویتا مستهم جدا تکلیف دوی ته رسیدلو اذا لهم مکرن فی آیاتنا ناسا پی دی خلق لرمکرو فریبوی فی آیاتنا زمونگ دا آیاتنو مقابل کی اے زمونگ دین دفع کئی زمونگ دین پوری خان دی خنداگان کئی دا اللہ یوام قانون ذکر کئی اے یو قوم پا تکلیف دے مال نو اللہ ور تا مال ورکو او دارنگی بیمارو سے حت ورکو اب بچی نو بچی ورکل نو پگڑو وڈو سرشو اذا لهم مکرن فی آیاتنا ناسا پی دیلر مکرو فریبوی پا باطلو لد آیاتنو زمونکے اغی پوری خنداگانی کئی قل اللہ اسرع مکرا او فرمایا اللہ ڈیر زرد پس زاور کولو دمکر کے ان رسولنا بیشک ملائک زمونگا یکتبون ما تمکرون لکی آغا چتا سو کم مکر کوئی کم مکر او فریب چی کوئی نزمونگ ملائکی لکی هو الذی اللہ غزات تے یسیرکم چی روان کڑی ای تاسو فی البر پہوچکے والبحر او پا سمندر کے باز علماء او دی یسیرکم مانا کڑی سوار کڑی ای تاسو پہوچکے پسور لو والبحر او پا سمندر کی پا جہازنو پا کشتو کے حتی اذا کنتم تردی چی ای تاسو فی الفلکی پا کشتو کے اے پا جہازنو کشتو کے سمندر کے ناسی ای وجرینا بهم روان شدا جہازنو کشتی بهم پا دوی سرا بریحن طیبتن پا ہوا نرم نرم سرا وفرحوا بها خوشال شدی پدی جاءت ریح عاصف راشی ورت هوا وسلی تیزا وجاءهم الموج راشدی تچفید دریاب من کل مکان اند هر طرفنا وزنوا دا کشتی والے یقینو کی انهم چی بیشک دوی احیط بهم احاتاو گیرکڑی شوی پدوی اے دی وای چې بس مون خوراگیر شو دعو الله رب لی الله مخلصین له الدین خالص کون کی وی الله ته خپل بلنې او طاعت او دی وای لینن جیتنا ک نجات درا کو خلاصې درا کو مون ته من هاذه د دې مصیبت او مشکل نا لنکونن من الشاکرین نخا مخا شوب مونږ د شکر گزارونا اګور آیات تاسو اورېدو پسترګو مو قتل دی آیات کې وایي چې په غټو مصیبتونو مشکلاتو کې مشرکان او بخپل خدایان پرې خلصوک برابرلو یو الله به دعا الله مخلصین له الدین وی به زمونږ غوس سکار نشی کوله په وړو وړو مشکلات او مصائب کې وا هغه خپل خدایان را بلل اپلوی مشکل کې و یو الٰه العالمین تا واس کولو یو زمونږ داس نشی کوله دا د حضرت کرم رضی الله نو دی ایمان سبب وو نبی رسول چې مکه مکرمه فتح کا نو دا عام مافی اعلان او کو خو یو سو زنانه نارینو چې وی وی چې دای له مافی نشته دا به قتل وای دین زمون کې نرمیم دا او کله پکې سختی وی یو پدی کې ابن خطولو دا الله حبیبی کمزه کې چې مومن دو که حرم دی او که زمینی هل قتل کای حافظ ابن تیمیه رحم الله ذکر کړی دی السارم المسلول على شاتم الرسول کې و یو کس د الله حبيب په سراغه چې هغه خود کعبه د غلاف د لاندې سر ور کړې وای ګوره ک په دې اخلاص شو د الله حبيب د غلطه مپریزای نو فاز ور ابو عنقه بین الركن والمقام د مقام ابراهيم او د حجر اسود منځ کې د سر والو صحابي پدغی کسانو کې حضرت اکرمم چې وې دې باندې معاف کوي نه نو دې لاړو تختې دو مکه پرې خو حبشي ته لاړو او په منځ کې سمندرو نو کشتۍ کې سور شو نو کشتۍ چپو په مخه کا نو کشتۍ والے یو بل لوي چې ګوره زمونږ غسنې شي کوله هغه مونږ چې په سونو جوړ کړیو جلات دې منات دې عزا دې اوس یو الله را مدد کوي نو الله دې کرم سینا کولاو کا اے دې هدایت خاوند کله دې نبی په مجلس کې سینا نه کولاویږي حکشتای کې کولاو شو دې مونږ ټول عمر پیغمبر سره په دیو جنگیدو چې زمونږ دا خدایان سکول شي وی قسم دې ک په دې سمندر کې د الله نه بغیر بل څوک مدد نشي کوله پوچم بل سوک نشی را رسے دے اگر کشتائی کے ناس تے او دے دا اللہ معاملہ دا وی اللہ تا سرمی وعدہ دا کرو غرمت دے ویستم کنا نو زمبا و لاس بد پیغمبر علیہ السلام پلاس کے قیدم عزب اومم محربانا دلتا دے دا سوچو نا کئی ابی بی ورتا دا پیغمبر علیہ السلام نا امان حاصل کو خز مسلمان شوا او هغه بیبی را له الله حبیب لکه ناستا چې زه د خپل خاون اکرامه د پاره امان غواړم دا ابو جهل بچو نظام سره غلام کو چې خاون لاړه شي ورته وي چې امان می حاصل کړي د عرب ډې رهایا پر دوا د غلام اکر پلاره کې خراب شو ندی یو کافه یو خاندان والو د ځان سره ایثار کوي زماراتلو پورې او دې ځان سره خاوندم راو سو خاوند دي چراغ غلام قتل کو او حضرت اکرمه ایمان راړو ا دې ایمان سببي د دریاب چپی او مشکلات وی که سمندر کې د الله نه بغیر بل څوک نه را رسی نو پوچم بل څوک نه را رسی راغ ایمان راړو ا ډېر خل ایمان د حضرت اکرمه رضی الله عنه وګوره په لویو مشکلاتو کې مشرکان او بهم خپل خدایان پر خل بیاوے الله را بلنو یو الله به را مدد کونو دې دې کی تفسیر روح المانی ذکر فرمایلی دی وای ګوره دا خود مشرکان خبره کوي اتا لپته د جنن خلق سکے چې یو مشکل او مصیبت ورته پوچا او سمندر کی ورسیږي دعو من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع اغه سوکرا ویلی چې نه بیماری لري کولې شي نه فائدہ رسول شي ان ویني نه اوري وای سوک خضر علی السلام ته وی رو رسیږي فمنهم من يدعو الخضر سوک خضر علی السلام ته وی رو رسیږي سوک الیاس علی السلام ته وی سوک ابو الخمیس ته وی سوک در عباس کی جاړي وی پزڑ کی اڈو تیری گی نچے اللہ را مدد کو بیا امام روح المانی تپوس کئی وی دا ننے پا غٹ مصیبت کم غیر اللہ را بلی او دا غدور مشرکانو با پا غٹو کی سکرا بللو ہا بھائی اپا وڑو کی بے سکرا بللو وی تال جولی کی انصاف اچھو قل لی ایو الفریقین من هذه الحیثیت اہدا سبیلا وَأَيُّ الدَّاعِينَ أَقْوَ مُقِيلًا وَي کم یو په دواړو ډلو کې تاسو ښکاری هغه خو په غټو کې الله را بللو په وړو کې څوک اده په غټو او لوی ټولو وړو ټولو کې څوک را بلی غیر الله را مدد کوي بیا دې دې کې امام روح المانی ډیر جړلې نو کدا واخه کتلې چې سوره به جړلې دې په 1270 کې وفات ته نو کدا سوار لسنی ما صدای کتلې وې چې سوره وې جړلې وای الله ویل الله المشتقا من زمان عصفت فيه ريح الجهاله الله تفریاد دې دا زمانه نا چې د جهالت سیلې پکې راوال وتا وتلا تمت امواج الزلاله ا د گمراهي چپی موجو نا وای ا د شریعت کیشتای پکې ماته شوه او خلکو غیر الله نه مدد غختل د نجات یو ذریعہ ګرځول او چې څوک پویږي هغه دومره مجبور دي چې امر بالمعروف نشي کوله او نهی عن المنکر نشي کوله. فلما انجاهم مرکل چې نجات ورکی دوی تا اذا هم نناسا پی دوی یبغون فی الارض سرکشی او گمراہی کوی پزمکا کی بغیر الحق پنا حقا. یا ایوہ الناس اے خلقو انما بغیوکم بیشک سرکشی او گمراہی ستاسو ددی سزا علا انفسکم ستاسو پنفسنو بوی متاع الحیات الدنیا. دا منصوب دے پیو فعل محذوف بانے تتمتعون متاع الحیات الدنیا فائدہ اخلی تاسو فائدہ د ژوند دنیا دا یو سورز فائدہ دا او نیمګړی ژوند نه. ثم الینا مرجعکم او بیا زمون طرف تستا سورا ګرځی دلنی فننبئکم نو خبردارې بدر کو تاسو تا بما کنتم تعملون په هغه چې تاسو عمل کوونکی وئ. دیرستو آیات کی د دنیا فنا ذکر کړي او یو مثال د دنیا د فار ذکر کړي ادا بغنو مقاماتو کی ذکر کړي. اول د آیات لفظی ترجمه واوري بیا د مثال مقصد ذکر کو. انما مثل الحیات الدنیا بیشک مثال د ژوند دنیا کما ان پشان دو بوده انزلناه من السماء چرالی گو مونگرا نازلو موندا او بد بر طرفنا فاختلط به نبات الارض نو گن روخی جی پدی او بو بوټی دزمکه مما دا بوټونه یا کول الناس چی خریه خلق والانعام زناور حتا اذا خزت الارض تردی چی رونی سیزمکا زخرفها دول خپل وزینت و خیستشی وزون اهلها او خیال و گمانو کی مالکان د دزمکه انهم قادرون علیها چی بیشک دی قدرت لرون کی دی پپری کولو د دی فصل وی سباب فصل پری کو میوی بشو کو اتاها امرنا نراشی ورت حکم د عذاب زمونګلې لندش پی او نهارن یاد ورزی فجعلناها اوگرزو دا حسویدن لو شوی دلدل شوی ریبل شوی کعلم تغن بالامس تبویگن پرنو. گر آیات کی د دنیا د جوان مثال ذکر کو لکه فصل لو ګوره تیار شوه دې امالک وای سبب لو کو میوه بشکم ا د شپې طوفان او عذاب راغی ساری چراغ حساب نو دا سید دنیا دا ژوند دې وای سبب دا کوم بل رز بدا کو اجه سبا راضی خار په انبار وی ورابل کال مون سره درس کې کسان و اعتکاف لم ناست دا د رمضان راغې او ایوان خار امبار دی سکال مو سره ګور یو طالب العلم موا اپا دی نیت بساری وختی رات لا او رونو ببوتل چې زب قرآن ختمو او دا سپته و چې او سورز درس به بیا بد په خورو کې دفن کیږي لدا دا سینم ګړي دنیا دا ورد دنیا مثال ورکو دو بو سرا د دنیا مثال ورکو سرا دو بو سرا گورا او بو بقدر ضرورت فائدہ ورکئی خوچ سیواشی نو نقصان رسائی تازو گورای کل باران ڈیر شی یا پا فصل او بڑی رشوی فصل اوچ کو اکا پاندازیوی نو فائدہ ورکولا دارنگی بدن دے که بقدر ضرورت او بی فائدہ بدر کی خوک پا بدن سیواشوی نقصان بدر کی نتا دا مونږ لوي چې دا دنیا که په قدر ضرورت وي چې بس ته په دې خاورو پورې ورسه انور د جمعات د ناستي وخت درته ملاو شي نو مونږ د نواسو کړه وسو مستقبلم جوړاو نو د جمعات ناستا وختي راتلل د الله کتاب ته ناستا متر مرګم نصیب نشوا ځکه وي مستقبل جوړو ا د نواسو کړه وسو غم کو د دنیا ک په قدر ضرورت وی فائدہ ورکه ک سیوا شوا نقصان ورکه اگر بقدر ضرورت اوبو دا پلپکم راوه دی غستی او گلاس دی مډکو منګه دی مډکو ضرورت او کته و دا ټول نهر برانی سم ا سمندر لا سورچه در نخلاسی گلاس ورچه ټول سمندر نشینی وې سورچه تتګه لپکې به رونی سي کندول او گلاس کې به رونی سي ا کته و ټول برانی سم نو لا سچوا او بنی وی نشی ستړې ستومانه بشي او دغه شان د لا سخ په بخار او تلاړ شي نو د ابو سره مثال ذکر کو چوب رانی وی نشی چټول کوه برانی سي اټول سمندر او دریاب برانی سي ها بقدر ضرورت رانی وی شي نو باغ او فصل او تر او تازگی وا اچ سبا ګوري سمنی کا علم تغنا باللمس تبویګ ندا فصل پرونو کذالک دارنګ نفصل الایات واضح طریقې سره بیانو مونږه آیاتنا لقوم یتفکرون د هغه قوم د پارا چې هغه سوچ او فکر کوي او یا زانو کوي عمر ګریا را شازانو کوي والله يدعو الى دار السلام الله رب لي کور د سلامت یا تا د جنت غن نومونه قران کې ذکر دی او نومه د دار السلام لقد دنیا په نومونو کې او نوم د دار الافات دا د آفاتونو کور دی د غمونو جاله دا الله وی دی د غمونو آفاتونو د خفقانونو په کور کې سکه والله یدو الی دار السلام بنده تو وی راشا د سلامتی اکور تراشا او سلام د الله په نومونو کې او نومم ده نو دار السلام یعنی الی دار الله خپل کور ته خلق را بلی چې جنت ته او جنت دار السلام د دی و جنوي چې الله و جنت یا نو باندې سلام وي پيوبل ب سلام وي ملائک ب په سلام وي و يهدي من يشاء او هدايت کوي چاله جو غاړي الى صراط مستقيم طرف دلار نيغتا للذین ذاك کسانو د پار احسنو چې خایستا ملونه کړی دی الحسنا خایستا بدل د چې جنت ده وزیادت نو زیاتی نعمتونه دی زیاتی نعمتونه سری نیکی او کړی او الله یو په لس بدلی ورکای نیکی او ادا والله یو په وسوا یو پسوار لسو بدلی ورکی بلکه وقتی موارد صحیح حدیث کی راغلی بازی سڑے دا حلال مال یو کجور ورکی وی اللہ غا یو کجور نا دا غرم را دیرے ور تجوڑی نا یو کجور ایچ دا غرم را دا کجور دیرے دا دا لکونو کروڑونو عربونو دی صاحب نبار خبر دا یاد زیادتن مراد سدی النظر الى وجهه الكريم دا الله دیدار دے الله دې زموږ استاد او ټول نصیب کی للذین ذفار ذاغ کسانو احسنو چې خایست عملونه کړي الحسنا خایست بدل د چې جنت دې وزیادتن او زیاتی بدل د چې غدیدار دې د الله ولا يرهق وجوههم قطر نب پټوی مخنو د دوی لره قطر تورواله ولا ذلت النس ذلت او رسوای اولائک اصحاب الجنہ دغ خلق خاوندان و اہل د جنت دی هم فیها خالدون وی بدئی پدے کے امیشا والذین آکسان کسب السیئات چکڑی دی ناکار عملون شرک یو گناہون کئی جزاء سیئت بمثلها نو بدل د ګنا په مثل د ګنا و ترهقهم ذلت پټ بکی دوی لره یو لوی ذلت مالهم من الله من عاصم نبید دوی د پاره د الله د طرف نه سوک بچ کون کې امخونه د کفار وبدا ستور وی کانما اغشیت تب وېګنی پټکړی شوی دی وجوههم خند دوی قطعان پاغ ٹکڑو من اللیل دشبی مظلما پدا سی حال کی چداش پتیاروی اے دشبی تیارا سمر تورالا خو چداش پد یو بل دا پاسکی او دا توروالے پا یو بل دا پاسکی دی دا کافر بدا سی تکتور مخوی او بدن بیدا سی تکتور وی اولائک اصحاب النار دغ خلق دی خاوندان او اهل نور ام فیها خالدون وی و پد اور کے ہمیشہ دخل کفر د وجنا اللهم لا تجعلنا منهم و یوم نحشرهم فکمر چراجم بکدی جميعا طول ثم نقول بابو فرمایو للذین کسان رتا اشرکو چې مشرکانو شرک کړو مکانکم ور مکانکم منسوب دی الزیمو مکانکم وقفو مکانکم ادری گئی پدی خپل زایونو قدم چې د زای پورته نه کوي تر سوچ تاسو نه پختنه تپوس نی شوه انتم تاسو و شرکاؤکم اوستاسو دائی صداران دلتا امام روح المانی وی شرکا نسوک مراد دی والازہر ان یراد بشرکا جمیع ما عبد من دون اللہ تعالی من ذوی العقول وغیرهم آیات کے ازہر خبر دادا چی شرکا او نہ مراد د مشرکان او ټول خدایان او معبودان دي کا عقل لري او کا کن لري کا بوته او ک انسان دي ک ملک دي او ک د پیریانو نه دي چا چې د چا عبادت کړي نو مشرکان او د دوی خدایان براجم کی فزیلنا بینهم نو جداواله بلتون براولو پمند دي مشرکانو او د دې د خدایانو معبودانو کې وقال شرکاؤهم او بوئی صدارانو معبودان د دې مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون نو ای تاسو چې زموږ عبادت او بندګي به مخولا دا مشرکان بوئی مو خستا سو عبادت او بندګي کولا نو دا عابدین بورتوئی فکفا باللہ کافی دی اللہ شہیدن گوا بیننا و بینکم پمن زمونگا استاسو کی ان کننا چی بیشک مونگان عبادتکم دا جملو عبادتون استاسو نے مشرکانو لغافلین خامخانا خبریو ہنالک پدغ وقت کی تبلو معلوم بکی کلو نفس هر یو نفس ما اسلفت حقیقت د هغه ملس لفت چې مخکې لېګلې ده. هر چا ته د خپل عمل حقیقت معلوم شي چې دا د سنت مطابق او قبول له او دا د رسم و رواج او بدعات مطابق نه منظور ده. هنالک پدغه وخت کې تبلو معلوم بکی یا تبلو مانو تزوقو بسکی کل نفس هر یو نفس ما اسلفت سزا دا غامل چه مخی لگلے دے حقیقت دا غامل چه مخی لگلے دے وردو الاللہ واپس بکڑے شدی اللہ تا مولاهم الحق چه مالک دا دوی دے او رب دا دوی دے پا حقا وَدْوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اروک بشید دوین آغا چو دی چه دزانکم دروغ بے جوڑول اخپل خدایانو تے معبودانو مددگارانو شفاوی قلو فرمائے من یرزقکم سوک رزق در کئی تاسو تے مشرکانو من السمائی والاردوی دا اسمانو زمکنا باران سوک ورئی دا زرغنی سوک کئی ام من یملک السمع یا سوک دے چی مالک دے دو غگنو ورا دو غوخی ٹکڑا دا دا دے که دا ریدو تا قد چا چولے وال ابسوارا او دسترگو دسترگو کی دلی دو تا قد چا چولے ومن یخرج الحی من المیتی او سوک دے چراو باسی جون دے من المیت دمڑینا و یخرج المیت من الحی او رو باسی مڑے دجوندونا دجوندینا و من یدبر الامر او سوک دے چی تدبیر دا هر یو کار پخ پلکی فسیقولون اللہ زرد چې مشرکان بموئی چې الله دا ګورم اصول کې ویلو عقائد المشرکین ما به الاتفاق دا زموږ د اصول یو عنوان د مشرکان او هغه عقائد چې مسلمانانو سره اتفاق دي ګورم موږ منو چې باران سوک ورای زرغونی سوک کوي او مشرکان موی فسیقولون الله منګ موایو چې غوګونو کې دا اورېدو د دې طاقت مالک الله دی او د سترګو کې د لیدو د طاقت وال مالک هم الله دی. مشرکان موي منګ موایو روبا سي ژوندې د مړی نه او مړې د ژوندې نه مړې ژوندې سره ورمړه گئی وا دا غینې ژوندې بچې پیدا کو مړه دانا وډو کې او دا غینې ژوندې بوټه زرغون کو یا مرسو کو کافر د کافر نے مسلمان پیدا کو او جو اندے سوک مسلمانو د مسلمان نے گورا کافر پیدا کو د ازر پکور کی ابراہیم خلیل اللہ پیدا کو او د نوح علیہ السلام پکور کی کنعان پیدا کو فسیقولون اللہ زرد چی دی بوائی چی اللہ فقلو فرمایا فلا تتقون نولی اری گئی نا چی دا دور عرص منی اولی اری گئی نا چی دا اللہ سرد نور و عبادت و بندگی کوئی فذالکم اللہ ربکم دا دغی قدرتن و صفتن والا اللہ ربستا سد پا حقا فماذا بعد الحق نشت پس د پری خودو د حقنا الا الضلالو مگر گمراهی دا فانا تصرفون کم پلتا سو اڑول شهید ی والله د عبادت او بندگی رینا کذالک دارنگ حقت کلمت ربک ثابت شوه د حکم د عذاب د ربستا علی الذین پاغ کسانو فسقو چغینا فرمان دی انهم لا يؤمنون چې بشک دوی ایمان نروړي قل حبیب او فرمایا هل من شرکائکم آیا شته ستاسو په دې صدارانو کې مشرکانو ستاسو دې خدایانو کې داسې سوکشتا من یبدو الخلقا هر غسوک چیپتے داو کی دا مخلوق دا پیدا کولو ثم یعیدوهو بے دوبارہ پیدا کی. دا گورا دا قرآن دا تمامی دنیا دا مشرکانو نتا پوستے چی چا زان تا سوک خودے جوڑ کڑے چا سا چا جوندے چا مڑے چا بود چا اونا چا گٹا دا تمامی دنیا مشرکانو تا قرآن خطاب کئی چستا سو پدی زرگونو لکونو خدایانو کدا سی سوکشتا چی دا مخلوق دا پیدا کولو ابتداو کی او بے فنا کی دوباره پیدا کی. نگورا کفار خاموش دی دکه دا ټولی دنیا طاقتو نکر آجمشی نو اللہ وی لن یخلقو ذبابا یو مچم نشی پیدا کولے. نگورای شرمنده دی سرونه کت دی جواب نکی قل اللہ فرمائی چی اللہ یبدہ الخلقا ابتدا اکڑی دا مخلوق دا پیدا کولو ثم یعیدوہو بیاوے دوبارہ پیدا کی لکا سنگا چی ابتدا کیو بیاوے دوبارہ پیدا کی فانا تؤفکون نو کم پلتا سو اڑول شئی دا حق نہ باطل طرفتا. قلو فرمایا حبیبا دی مشرکانو نہ تپوسو کا حل من شرکائکم آیاشت دستاسو پی صدارانو کی مناغسوک یهدی الالحق چی رسول کو لشی حق تا او چال دا حق دا منلو دیمان دروڑو توفیق ورکی. نگر بیا مشرکان چپ دی زکا دا شید آئی دا خدایانو پا وسکننے وی دا سنگا خدای دے چی آجز دے آجز خو بندوی آجز خو الہ و معبودنی. قل اللہ یهدی للحق او فرمایا اللہ رسول کولشی حق تا دا حق توفیق ورکی افمن آیا حغزات یهدی للحق چی اغا هدایت کئی دا حق تا رفتا احق اغا دیر حق دار او لائک دے ایت تبا چی تابداری اکڑیشی ام من یا کاغ سوک لا یهدی چی اغا لار نمومی پخپلا الا یهدا مگر دا چی هدایت ورت اکڑیشی. فما لکم سشوی تاسل رے مشرکانو کیف تحکمون سرنگ تاسو فی سلیکوی پا باطل اگر د غیر الله سی عبادت کوي اسی ورته سجدی کې اسی ورته رکو کې د رکو او د سجدی خو هغه ذات لایق او قابل چې ګوره د عرش پیدا کړي بیا به فنا کی دوباره به پیدا کی نو استاد چې ورته عبادت کې دی خو په اسم قادر نه ده. فما لکم کیف تحکمون سشیوی تاسو لرس رنگی فیصلہ کوئی دا باطل چی بیام دا دوی عبادت و بندگی کوئی وما یتبعو ندی روان اکسرو هم دیر دا دوینا الا زونن مگر دا خیالو دا گمان پسی ان زونن بیشک خیالو گمان لا یغنی من الحق شیعا فائدہ نشیور کول دا حق مقابلہ کشین زربر ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ پو دے پاغس چھدئی کئی. وما کان هذا القرآن او ندی دا قرآن ان یفترا من دون اللہ چگن دا دزان نجوڑ کڑے شوی دے ما سوا دا اللہ نا دا اللہ کلام و کتاب دے دا چا جوڑ کڑے ندے ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق دا آغا کتابونو دے بین یدے ہی چد دی قرآن نمخ کی کم کتابونو و تفصیل الکتاب او دے کی وضاحت دے دا اللہ دا فرشو حکمونو دا الکتاب نمراد آغا فرشوی حکمونو دی و تفصیل الکتاب او وضاحت دے د کتاب یعنی د الله د فرشوی حکمونو لارے وفیه شک نشت پدی کې مر رب العالمین چې دا کتاب دې د طرف د پالون کې د مخلوقاتنا. بعض علماء وی چې کتاب دې کې الفلام د جنس دی او قران د ټولو کتابونو تفصیل لے. د قران نمخ کی چی سو کتابونه نه د اولین او اخرین علوم ټول په کتاب الله کې راجم دي. یاد الکتاب نه مراسد ما کو ته با واثبتا وتفصيل الكتاب او وضاحت د داغس چې الله کوم حلال او حرام لیکلی. لا ریب فیه من رب العالمین شک نشت پدی کتاب کې چې دا راغله د طرف د پالون کې د مخلوقاتنا. ام یقولون افتراه بلکې وای دا کافران چې دا قران دی پیغمبر علیه السلام د ځان جوړ کړي. قل فرمای فاتو بسوره راتللو کای تاسو کافر په یو سوره سرا مثله په مثل د دې قران ودعو روب لئی من استطاعتم اغا چه وسو طاقت وستاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا. ایک جوندی راب لئی کخپل خدایان راب لئی وزید قرآن غنتی و سورت جوڑ کئی ان کنتم صادقین کئی تا سرشتینی. بل کذبو بلک دید دروغو نسبت کرده بما حق کتاب تا لم یحیطو بی علمهی چه دی احاتا ندکڑ پا علم دی کتاب ولما یعتهم تاویلهو او تروسا ندر آغل دویتا انجام دنمنلو د قرآن. سو قران نمنی داغ انجام سره جهنم تتللی اغلا دے کافر و تراغل نه. یو د تاویل معنا دی دے کې علما او دا سکنی. یا ګور قران حکیم کې د قبر د محشر د جنت او د دوزخ خبرې دي ویلا تروس حقیقت نظر آغلے. قرآن چی سویلی چی سنگے دا قبر خبری کڑی دا غشان بوی, چی سنگے دا جنت خبر ورکڑے دا غشان بوی, چی سنگے دا جہنم خبر ورکڑے دا غشان بوی. نو نظر آغلے تروس دویتا تاویلو حقیقت دا خبرو دا قرآن. کذالک دارنگی کذب اللذینا د دروغو نسبت کړه او هغه کسانو من قبلهم چې دای د مخ کیو. فانظر نو ګورا سوچو فکر وکا کیف کان عاقبت الظالمین سرنګ یو اخیری انجام د ظالمانو. ومنهم زنید دوینا منا غسوگ دی یؤمنو بی چیمان ساتی پا دی کتاب. ومنهم زنید دوینا منا غسوگ دی لا یؤمنو بی چیمان نساتی پا دی قرآن. وربک رفستا اعلم بالمفسدین خپو حد پا مفسدانو. و ان کذبو کا کد دروغو نسبت کئی دیتا تحبیبا فقل لی نورتو فرمائے ما دا پارا عملی زما عملنے او داغی بدلبئی. ولکم او تاسو دا پارے کافر و عملکم ستاسو عمل لے او داغی سزا بئی. انتم بری اونا تاسو بیزارئی مما عملو داغن چیزکم عملکوم وان بری اونا از بیزارئی مما تعملون دا هغن چیتاسو کم عمل کوئی. ومنهم زنید دی کافرون من آغسوگ دی استمعون ایلیک چی غوکی دی تاسو تا زما حبیبت قرآن بیانے دی غوکنی ولینے خونیت سم ندے دے وی چی داسی دی تراز خبر با کبزے کیوی. افا انت تسمع السما آیات اورول کول شکنو تا ولو کانو لا یعقلون اگر کوی غی چې عقل لري و منهم زنی دی کافرون من آغا سوک دی انظروی لیک چی گوری حبیب تاسو تا افا انت تهدی العمیا آیا تاسو لار سمول شیڑندو تا ولو کانو لا یبسفرون اگر کوی غی چی غی سوینینا ان اللہ بیشکا اللہ لا یزنم الناس شیئن کمی نکی دخل کور سرد سشی اے اللہ د سشی کمی نه دکړي چې هغه د هدایت اسباب دي آیات ته سوچ کوی ګور الله کمی نه دکړي بنی آدم ته عقل ورکړي اګور چې عقل ني نسیم نا او بیا د عقل سره د تسترګي ورکړي چې په دې ګور غوګونه ورکړي جبه ورکړي ابه په دې اکتفا نه دکړي الله پیغمبران او کتابونه را لېګلي او اخیرنه کتاب او اخیرنه پیغمبر را لېګلي اپ دې بدن کې پدې اسمان ازمکه کې د الله د وجود دلایل دي ته ګور دا چا ګرمي کا دغه وطن او چې خلق پکې ساړه نه مړ کې دې رب بڑستن کې بن ګرمه ته اوسې ګرم کو د انور چار او خېجل رڼا چا کا او د تیار کړي چا وا د انسان دا بدن دیتا یو عالم وای کدی ته چا سوچ کو دی به مجبور کای چا ولاشت دستر ګلو ګره او بدی اته پکې اسمانه پورې ارس ګوره جبل او ګره دغه خې ټوکړه اسنګ خبرې پکېت بنی آدم دا سکول شي چې او شی پیدا کیو خبره کای د انسان دی می دی لو ګره خوراک ورغه اغه نه بول برازم جوړ شلوینه جوړه شو ټول دنیا د ساس کیس کاس کی ویني پسې ګرځي داسي ماشيني جوړ نکو چې روټه خوراک پکې ورواچي ویني جوړه کی ستا دا بدن یو وړوکه عالم دی د الله د پیژندو نو الله کمې نه دې کړې زمونږ بدن د الله د وجود دلیل دی د اسمان ته وګوره دا دومره اسمان به ستنو چاو درولې د زمکه ته وګوره د نظام ته وګوره حواله وګوره کله یو پلد کله بل پلد ان الله لا یظلم الناس شیئا الله کمن کئ د خلکو سرد سشی چا د هدایت اسباب دی ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن خلق د زانونو سره ظلم کئ الله عقل ورکړ او ټولی دنیا د پاره استعمال کو ادین د پاره استعمال نکو سترګي وی خو کتاب الله له پیون قتل و یوم یحشرهم فکمرس چراجم بکی دی کعلم یلبثو نوتبوی چدای وخ نو تیر کړه په قبرونو په دنیا کې الا ساعتا من النهار مگر یو ساعت دور زنا یتعارفون بینهم یوب البفی جنی ادا پی جنگلی وی در اسوائی ایدا وی بدا دے اغا کس چیزی بیلارے کڑے ہو ادا دے اغا کس چپا ما افلانی افلانی گناہ کڑے وا نو یتعارفون بینهم پی جندل بد شرمندگی او درٹنی وی اگر پرس دا قیامت چی خلق راجم شی نو د قبر او د دنیا جوان باورت نیمگڑ اخکارش وی بمو خویو گنٹا تیر اکڑی گور حقیقت حال کلاو شو نو دنیا ورت نیمگڑ او فانی اخکارش و او خیرت باقی اللہ چه بچاو رحمی کی کنا نو دی دنیا کم داغ پزڑکی واچه جدا خو فانی دا او دا نیمگڑ دا او اخیرت باقی ده او چې الله د چازړه کې وانه چي نو دنیا ورته دارالبقاء ښکاری و یوم یحشرهم فکمر الشراجم بکی دی کعلم یلبثو تب وی چې دای وخ نو تیر کړه په قبرونو کې یا په دنیا کې الا ساعتم من النهار مگر یو لغن تساعت دورزنا یتعارفون بینهم یو بلب پیجنی پخبل منس کے او دا تعارب بد رٹنی او دسپکاوی وی وی بد گمرا کڑیوم او درات غلط لار خونیوا قد خسر اللذین آبیشک تاوانی دی حق کسان کذبو بلقاء اللہ چد دروغو نسبت کڑے ملاقات اللہ تا وما کانو محتدین او ندی اغی لار مندن کی دیرست آیات کی اللہ او تسلی ورکائی ادا گورا مشاہدہ دا چا سر سک ظلمو کی نو دے وی اللہ بیسی مرانی سی خوش زما دستر گو مخ کی راونی سی او زیو گورم نو دی دے کہ اللہ مظلوم لوی تا سر امید مدد وعدہ دا او گور دا س ضروری نه دا چی تبا گوری زبی رونی سب کدل تا دیونو لی دن علتا بے او گوری نو دا س ضروری نه دا اگر جستا مخ کی بیرانی سی الله ظالم پریزین ویلی دی چرانی سمبے و اما نوری انکا کچر او خیمونگ تا تحبیبا بعد واللزی باز حق عذاب نعدهم چی مونگ دوی سر وادکنی او استاسو پجون دی رونی سو او تاسو پسترگ ورتو گو رئی او نتوفی انکا یا وفات کو تاسو او استاسو پجون پی عذاب رو نلیگو گور اخپل حبیب تاو اسے ضروری ندا چیت دی پستر گو گو رئی کی دیشی تاسو وفات کو عذاب پیرا نشی فیلینا مرجعوهم نزمونگ طرف تا دی واپس کے دل دی ظالمانو مجرمانو نو کدل تا دیو نلی دل نو علت بیو گو رئی ثم اللہ شہیدن بیا اللہ گواہ و عالم و خبردار دے علا ما یفعلون پا حغس چدئی کوی اچون کی دا تسلی خبر دن دا پا گنو آیاتونو کرا غلی بلکہ مخ کی مونگ تفصیلو کوئے دا س ضروری ندا چی ظالم ظلم کڑے استاروان دی رونیو کل بتم بڑ شگر اللہ پا ظالم تو دا وادون لگئی طول ورتا خیرت ترا جبکا نو ایک دل تنی علت بے اگورے اکل اگور دا سیموی چی او کافر دے ظلمون اوکل نو اللہ نے دنیا کی رونی ہو بلکہ ایمان راڑو دوارا جنت تلاڑا مالک دے جسی خواہ ہے حمزہ سید الشہداء چی چا وجلے ہو وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ اگر نرس دسور الوی جلیل القدر صحابی جوڑ دے او دا اللہ لا رکی سور سور قربانی کڑی دا سے آیات زان ضروری کئی سور رعد کی مرازی سلوی اختم سور مومن کے رازی و او یایم او سور زخرف کے رازی یو سلوی اختم او دو سلوی اختم وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ او ده هر امت ده پار رسولو فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُدْوِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ده آیات دو مقصدون مفسرینو ذکر کری نو سوچ و لکوئی فَإِذَا جَاءَ کلچ رابغ پا دنیا کے رسولهم رسول ده ده امت نو دا اللہ دین بے بیان کو چھاب او منلو چھاب نمنلو قدوی بینہم بالقس فی سلب اکڑیش و پمنداغوی کی پہ انصاف وهم لا یظلمون او غی سر ظلم بون اکڑیشو یا آیات دا خیرت بارکی دے دا ہر امت دا پار رسولو فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ اے یوم القیامہ کلچ وراشی پیغمبر داغوی پرس دا قیامت قدوی بینہم بالقس فی سلب اکڑیشی پمند دوی کی پہ انصاف وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم زیادے بون اکڑیشی وَيَقُولُ نَوَائِدْوِ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ کَلَبَئِ دَعْوَا دَدْرَاتْلُو دَعْزَابُ قِيَامَتْ ان کنتم صادقین کئی تاسو اے مومنانو رشتینی دا عذاب بکل رازی نگور دی رستو آیات کی جواب ورکی و ایزا زان لما لکنیم نستاد عذاب برال سپتشی دا اللہ حبیب توی ورطو فرمائے قلو فرمائے لا املکو نیم مالک لنفسی دا زان دا پار دورن دا ضرر و تکلیف و مصیبت دا فکولو ولا نفع ون د فائدې رسولو نو تاسو لبس مالک شم الا ما شاء الله استثناء منقطع وا لكن ما شاء الله لیکن اچ د الله خو خشنوي وي لكل امه نجل لهر امه د پاره او نیټ الله لیکلي اذا جاء جنهم کل شراب شي نیټ د دوی او هغه نیټه به د د نیوي دد د عذاب م فلا یستاخرون ساعتن نورستو به نشي د دغې نه لغونې سات او د هر امت یو نیټه ده ولا یستقدمون د د نیټې نړوان د کې د نشي قلو فرمایا رئے تم خبر را کئی تاسو ما تین تھا کم عذابوہو کراشی تاسو تازاب دا اللہ بیاتن دشپی او نہارن یاد و رزی ماذا نکم شیدے یستعجلو منہ المجرمون چه تلوار کئی داغی دا وجن دا مجرمان اثم آیا بیا اذا ما وقعا کلچ واقی بشی عذاب آمنتم به نیمان برانی تاسو پدی اللہ و دا اللہ پر رسول آل آنا استاسو ایمان روڑی وقد کنتم بشک وی تاسو به تستعجلون چد دی عذاب پرات لوک تلوار بمکولا ثم قیل بیابو ویلش للذین هاغ کسانو تا ظلمو چ ظالمان دی ذوقوا عذاب الخلد وسكي عذاب دامي شوالي هل تجزونا تاسل سزا نشدر کے دے الا بما كنتم تكسبون مگر هاغ چوئی تاسو کسب کون کی ويستنبئونك احق هو او تپوس کئی تانا حبیبا چایا حق دے دا قیامت قل او فرمای ای او و ربی او قسم دی وی در رب زما زما در رب دی قسم وی قسم دی وی زما در رب چې قیامت حق دی ور الله د قیامت پر اتلو قسم خړلې اپدی با عینی پدا سے الفاظ درې کارتا دی اوسه خو د قیامت بار کې الله ډېر قسمونه قران کې خړلې قل ای و ربي ذي الفاظ بعينه په طریقه درې ځای قران کې دا سراغلی او دلتا یو سوره سبا کې ابل په سوره تغابن کې لکو گوری سورہ سبا دو اجتماع پارکی دریم نمبر آیاتو گوری با اینی ہی پا دغا طریقہ دا قیامت راتلو بارکی قسم خوڑ لے وقال اللذین کفرو دو اجتماع پارد سورہ سبا دریم آیات دے وقال اللذین کفرو آیا خلق چی کافر دی لا تأتین الساتو رابنشی منت قیامت قل او فرمایا بلا لنا و ربی او قسم دیوی پر رب زما دلتموی بلا و ربی سورہ تغابن تویشتما پارک رازی داغی آیاتو گرئی وب نمبر اغی کم اللہ دا کیامت برات لوبان قسم خونلے سورہ تغابن وما یاتو گرئی زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي زعم الذين كفروا غمان کړه ده هغه کسانو چې کافر دي ان لن يبعثوا دا چې هرگز دای بد قبرونو نه راپورته نکړې شي قلو فرمایا بلاو لنا و ربی او قسم دی وی در رب زما لتبعثنا چه خام خاتا سب قبرن را پور تکڑی شی ثم لتنبعنا و بیا خام خا خبر بدر کڑی شی بما عملتم آغا چه تاسو کم عملو نکڑی و ذالک علاللہ یسیر او دا کار پا اللہ آسان دے نو دی دریو مقاماتو کراغلی اصل کی قسمون قرآن کی دیر دی سورہ مریم کی مراغلے خوب اینی ہی پدی الفاظو دا پدریو سورتنو کرے او فرمائے ای آو و ربی او قسم دی وی در رب زما انہو لحقن چی بیشک دا قیامت حق دے وما انتم بمعجزین او تاسو اللہ کمزور کول نشئی اللہ عاجز کول نشئی ولو ان لکل نفس کچریشی دا پارا دا ہر یو نفس ظلمت چی ظلم کڑے شرک و کفر کڑے ما حغ مالو دولت فی الارض چی پزمکا کرے لفتدت بیهی خامخا چی فدیا کی ور کی دے دا مال ندابم ددن قبول و منظور نشی و اصر ندامتا او پتب کی دیخ پیمانتیا اے غغم او خپیمانتیا با پتکی کل لما رأو العذاب کل چی بو گوری عذاب عذاب گوری نو خپیمانتیا بزرکی پتکی دیر خپیمان بشی اپلا سنو بچکونو لگئی خدا موقع بیا پلا سن رازی چی دی دی دنیا تراشی او ایمان نرانی وقدوی بینهم بالقسط فی سلب و کریشی پمند دوی کی پینصاف وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم بون کریشی الا خبر شئی ان للہ بیشک خاص دا اللہ دا پار دماغس فی السماواتی چسمانونو کی دی والارد یو پزمک کی دی دا اسمانونو ازمکو چی سمر مخلوق دے دے دے ٹولو خالق اللہ دے مالک اللہ دے اختیار مند اللہ دے علا خبر شئی ان وعد اللہ حق بے شک وعدد اللہ حق دا قیامت برازی مڑی بجون لکی گی دا دنیا بروانی گی ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دوین پوہی گی ناب هو یحیی دا اللہ جوند کول کئی و یمیت مڑ کول کئی پا جوند کول و مڑ کول قادر دے نو دا ٹول چی سدی دا بمڑ کی بیا بیرا جوند کی و الیہ ترجعون او دی اللہ تبتاسو واپس کرے شئی یا ایوہ الناس و خلقو قد جاءتکم موعظۃن بشکر اغله د تاسو ته نصیحت او موعظۃن کی تنوین د تعظیم ده یو لوی نصیحت ده مر ربکم د طرف درفستا سنا ایګورو نصیحتونه ډېری کله خلکو ایفلار مې راته نصیحت کړو یاره زما مور او والدی ما ته نصیحت کړو یاره فلانی مشر او استاز را تدا نصیحت کڑو و ایدا نصیحت دے خود مور اپلار استاز او مشر ندے مر ربکم در رب در طرف نراغلے دگورا چی در پلار مور نصیحت لنگوری اغت خلق بی وقف وی دا خود اللہ نصیحت دے او در نصیحت سشے دے دا مخی لکم کتاب چپروت دے دا در نصیحت کتاب دے ادا سے خکل نصیحت کئی وی پدی دنیا سمر لکون کروڑون عربون خلق دو کشول لیکن اچا سر وفا و نکا پدی یو بلو وجل چه زمان ملک دے و دنم دیرانا علی لیکن دا دوارو نا پاتشو یوم نشو دا دنیا دے اچام نشو اٹول لال الفناشول دا دا نصیحت کتاب دے گرد ظالمانو انجام بیان کنے او د مظلومانو انجامم بیان کړي اے خلکو قد جاءتكم موعظة من ربكم بشکر اغله د تاسو ته یو لوی وعظ او نصیحت من ربکم تاسو د رب د طرفنا وشفاء لما فی الصدور او دا قران شفا دا د اغه بیمارو چې پسینو کې دي شرک کفر کینا حسد غفلت سمر بیماری د سینې دی دا ټولو د پاره شفا دا خوشفال د چدا زدکه عمل په اوکي وهدا و رحمت للمؤمنين او دا قران هدايت ده او رحمت خاصه ده للمؤمنين د پاره د مؤمنانو قل فرمایا بفضل الله په فضل د الله چې قران نه و برحمته پر رحمت د الله چې تاسو د قران اهل جوړ کړی اي فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پدی پکار دے چې دا خلق خوشحالیو کی هو د قران دا علم او عمل خیر غرد مما یجمعون دا هغه مال نه چې خلق جمع کوي غرد الله فضل دا الله کتاب دے رحمت دا دې چې ورته کې نولې اته دې عالم او حافظ جوړ کې فضل د الله قران دی او رحمت سره چې ته د قران اهل جوړ کې او دا د دنیا مال اې دا د قران علم د دنیا د مال او دولت نه غوره دی اې دی په یو سره ټول رز مال جمع کای او ته دین زده کې نو غوره یو رز بدا سره شي چې دا مال بفانی شي اکفانی نشو نو دی به ته دولا سخ په خارو ته لاړ شي او د قران او سنت د علم داسه خزانه ده چې په دې فنا ناراضي ا د دنیا چې څومره خزاني دي ختمي بشي و امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د بیت المال او خانو باندې داغ لګول دا ګوره د عجزې یو صفت ده د نن زمانی او منبر بدا شو کی د تمامي دنیا بادشاہ ده الاسو کې اوس پن نیولې او خان ول داغ ورکی نخه په جوړی چې د بیت المال او خان د نور سره ګډ وډ نشي داسي او د عدل انصاف نډک او د عاجزی خلیفہ له چې کم کار نوکران کوي هغه به امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه سکل پخپل به کول وې شام چې کله فتح شو ناغي وی مونږ به د بیت المقدس شابیان امیر ته ورکو نامیر المومنین دا زرگونا میل فاصله پیدا لوک اوخ دے ور سرا غلام ازان سرا کڑے انور سرا محافظین شتا دا سی دنیا دا امن نڈکرا دا سی امنو چی دوزر پیدا المزل کئی دوزر میل خسوک محافظین ور سرا نشتا وی دا کافر یو قاسد راغلیو دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملاقات تنو چاورتے اخو دا سی بار ہوا تو نوې چلاړو یو سادین د زمکه د امیر المؤمنین کوړه د سر د لاندې د ودده ده اخړلېږي خلیتی بېږي نو ور سره څوک محافظ تا نو یا کافر ولودرې دوه پچاړا شو ډېر وژړل وی قسم دې تا عدل قائم کړي د څنګه به غم خوف کې پټول دنیا حکومتم کې نظر سره محافظین شه دا د عدل غد خوا نو غلام روان دی هغه ته نمبر په نمبر بسوري نو چې کله الته رسیدل نو د غلام د سوړلۍ نمبر دی امیر المؤمنین د اوخ مهار نیولې ادا سره ترسیسی پورې گنجو نو دا سره سرتور او انور ته پړکې دو نو چا چې پیژندو یو خاص مو پیژندو چه دا محاری نیولی امیر المومنین داره اچا چه نپی جندو آغای اغا غلام لکتل چه گنی خلیفه بدائی چه دا پا اخوان سور ده نعل تورتایی او قیمتی جوڑه تیار کرده و وی دور خلق ده ملاقات تراغلی اد امیر المومنین پا جامو کی ٹکڑی لگه دلی وی وی سو پا که ده سرمنیم وی وی پا دی اس بسور لیکن آغا جاموی مجبور کوای چولی اپا آغا اسی او سو کده ملارو زر زر کشو ما تا آغا خپل جوڑا راڑای مونږ ته الله عزت د جامو او د سورلو د وجه نه نه راکړې، مونږ ته عزت د دین د وجه نه راکړې. وې کی عزت می پجامو او سورلې کې وګڼلو، الله دا عزت را نه وانري. ما لا غد ټکړو جامې راړې، ما تا غخپل سورلې راولې. نو خان داغي او شمیرې، نو د اندازې نه سیوا او خطل. ناغ غلام وی وی هذا من فضل الله، دا دا اللہ فضل لے چیو خان سواو خطل. نامیر المومنین ورطوئی دروغ دے ہوئے، فضل دا اللہ خود اللہ کتاب دے او دا تچی ورط فضل وی وهذا مما یجمعون، دا خود آغا ندی چی خلق سجمع کئی. کلو فرمایا ارایتم خبر را کیتا سماتا ما انزل الله لكم اغچران لیگلی دی الله تاسو تا مر رزق در رزقنا فجعلتم منه حراما وحلالا، نگرزول دی تاسو دی رزق نباز حرام دزانا اباز محلال، گرزول دزان حرام و حلال جوڑوئی. قلو فرمایا اللہ اذن لکم، آیا اللہ در ته اجازت کړی د دې؟ ام علی الله تفترون، یا کف الله باندې دروغ جوړوي. و ما ظن الذین صد خیال او ګمان د هغه کسانو یفترون علی الله الکذبا، چې جوړوي په الله دروغ یوم القیامت پرز د قیامت. اې دې قیامت بارکه څه خیال کوي؟ ان الله بیشک الله لذو فضل، خام خا خاوند فضل او مهربانی دے. علی الناس پخلقو ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ډیر د دوینا لا یشکرون، شکر نه ادا کوي. ګور ادا د خیر او برکاتو نډکه میاشتا، الله دې زمونږ او تاسو د ټولو امت دا برکات نصیب کړي. دا ګورې د جړه میاشت دا، او دا د مسلمانانو د شهر المواسات وای، دا د غم خوارۍ میاشت چې مسلمان به د بل غم کوي. نو دې میاشت کې چې مونږ او تاسو عبادت او تملاو تړو او دروجه خواسم، الحمدلله مسلمانان او پښتانه نیسی چې قران پکې واورو، نو کوشش وکای چې د قران اورېدو تراشي. کمرګری لری دي زموږ مرګرو سره، الله دې ډېر خیر ورکی. نو دای د نت په ذریعہ دا درس شایع کای او ټول دنیا کې اورې دیش. دارنګي تراویح ګور دي دې کې مونږه ختم کو، او په نورو مساجدو کې الحمدلله مسلمانانو ختمونه شروع کړي. کوشش کوي چې کمزه کې ختم کیږي التزای، چې کمزه کې پکلاره کلاره تراویح کیږي نو التزای، چې کمزه زر زر کوي یا غزل مزای. ځکه پته لګی نه چې بیا د امیا شرادی چې مونږ او تاسو به یو کنه به یو ندی کې ملاو تړی چاله الله وس ورکړي. نګور گاوند کې غریب دی، خپلوانو کې غریب دی، داغوی سره تعاون کوي. دا الله حبیب ډیر زیات سخاوه وای، په رمضان کې بروزانه جبرئیل علیه السلام راتلو، نو سخاوت بيداوی تا وی غنه هوا راوال و تکریح المرسلا. نګور دې میاس کې ځان کې سخاوت پیدا کوي، چاته الله وس ور کړي. امون سره نږدې یا لري دا طلبا دي، د دې دا لنګر دی. بعضی مسلمانان دی ته درو جماعتي کجوره راړي، پایو کجوره ګوره د سونو روزو ثواب وګټل. دې لنګر د پاره بعضی مسلمانان لرګی را چلې، څوک څه خدمت کوي څوک څه کوي. نو دې میاشت کې په کار دی چې موږ او تاسو ملا اوتړو، تراویح کو ختم سرا، نور نوافل کو، خیر خیرات ورکو. زکه دا میاش د ډیر خیر او برکاتو دا، ا دې میاش ته برکاتم د قران د وجه نه ملاو دي. او روزه یو ډیر خل عبادت ده، چې دا په غیبت په چغلی اپتاویلی ماویلی تیر نکو یا قرآن وارو یا قرآن وایو ذکر و جدار اللہ تا دمر نیز دیده چه دد دخلی دا وگم اللہ تا دا مشکو انبرو نمزیات محبوب ده اگر دا روجدار دو آگانی قبلی گی یوازی پا روجماتی که نا طول رزی قبلی گی دا پیشمنی نستاسو روجد نا ترما خام پوری دعا قبلی گی دیو جن راغلی وی ملائک روزانا پا دیمیاش کے رازی او اعلان کئی وی اے دا خیر لٹا ان کیا که خیر لٹے نورا متوجی شا او اے دا شر لٹا ان کیا دا شر نبن شا دیکی بدا اللہ حبیب ملاو تڑلا دے بادت دا پارا ادیکی الحمدللہ ٹول مسلمانانی کوشش ہو کئی چی دیکی دا اللہ کتاب دے رو آئے نوافل دے رو کئی روجی کی کوشش کوئی چی دا روجا پدا سے خبر و ضائع نشی چی برباد شی ذکر اللہ حبیب فرمائلی وی چاچ دروخ پر نخل دا غیبت و چغلیم حرام دی نو اللہ وی مال ضرورت نشتا چی دے و بنس کی ادے روٹای نخری روجہ وازد حلال شی ننا بلکہ حرام و نخور و خروجہ دنو پر روجہ کی خوخام خاروجہ دا چی غیبت و نکو چغلی و نکو دی وجه نراغلی وی کسو که روجدار سر جنگ کئی دی وی چی زر روجداره اللہ دی پا دی خبرو منگو تاسو تا دا عمل کو لتوفیق را کی ادا روجه او دیر کل عبادت تے وی پا هر عمل کی ریا رازی خو پا دی کی ریا نرازی او دا دا بنداو دا اللہ پا منز کی او پت راز دے گورا که او سڑی بیت الخلا تا وردن نشو غسل کئی یاو دسماتی کئی نو دی وقتی تی ملائک بار شی لوکه د ځان په وبوخ موړ کو نو انسانان سکه چې ملائکو لم پته نشتا نو دا روجه د بندا او د الله په منځ کې او پټ راز ده او دا روجه به زموږ استاد سو د نجات یو ذریعہ زما عزت مند الله جوړي د دې روجه اجرونه به الله ورکه حدیث کې راغلي چې د رمضان روجي ونیوي د ثواب او د ایمان سره د ثواب په نیت مخکینی گناہونه به الله معاف کی اچھا چې د رمضان قیام اللیل کو تراویح نو دې سره مخکی گناہونه معاف کی پکار دار چې دا پکلار کلار ای زر زر نوی منډه وهل پکې نوی نو دې میاشتې کې د هر قسمه عبادت د پاره زما عزت مند شي موږ او تاسو ملاو تړو وګوره ټول کال کار کو کدی کې ملګې عبادت د پاره چټیو کا دا عرب داسری چې دې میاشت کې چټیو کی د بچویم چوٹی وی د دیم چوٹی وی نو مساجد بالکل ڈک وی حرمین شریفین ڈک او خیراتونم برپور کئی بلکی پا مقابلے کئی ورہ مسجد نبوی او مسجد حرام سمر لوی زیده ورسر باری سا سمر دا خو پا گران بتا لدرستخان ملاوی گی لدرستخان غوڑی دوزے آدمخ کن خلکو منلی دمخ کن سوی زمون سمرگری ای دی رزو که درستخان چلے نو ماشبخی دی کس لگلے وی درستخان لزے و نیسا چیسو گنا لزے و نیسی دمر درستخانونا د خوراک وڑی گی چه دا چا دا درستخان دا غڑو لسنی زینی نو دا سی منگو تا سم مسلمانان یو اللہ مال در کڑے چه سڑے وی وارو کزو رو جماعتم چه دی بلنم ورکم ادا طالبان خود تولو مسلمانانو روحانی بچی دی نو چه دی دا پارم زمائی زتمند منگو تا سو فکر من شو ځکه زموږ پښتنو کې دا یو شی ډېر کم دی چې هر څه دین پاکستان خو پیسې لګول په دین دا د پښتنو په عادت کې نه دی نو دا عادت هم لګ الله نو غواړي چې الٰه العالمین بدل کړي الله دې زموږ استاد سو د ټولو خاتمه په ایمان کړي اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم يا اله العالمين تعظم سر وعده کړي چې دروجدار دعاګانې رد کینا او دا وعده دې مکړي چې د خپل کتاب پسې دعاګانې قبله او رب کریم دا وعده دې مکړي چې سوک لاس درته وغړی نو تاسو د خپل حبیب په جب مبارک فرمایلی چې ما ته حیا راضی چې دا لاس خالی پریزم. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې, الله زموږ ایمان ته خیر کې, او موږ د ایمان د زوال او د نقصان نه په خپل حفاظت کې اوساته. الله په خپل رحم او کرم پزن کدن کې د ایمان کلمه زموږ د ټولو په جبه جاری کې. الله زموږ د ټولو ظاهر باطن او عقاید او اعمال د قران او سنت مطابق کې. یا الله دا د هدایت کتاب دے, اپ خپل په دې کتاب کې ته وی چې دا د هدایت کتاب دے. الله مونږ ټول ورته ناشيو رب کریم, ته زمونږ د ټول مبارک د هدایت فیصله وکې. یا الله زمونږ د هدایت فیصله وکې, مونږ ته صحیح هدایت وکې. الله په مونږ کې څومره عیبونه دي, کمزوري دي, نقصانات دي چې پسونو زرګونو مونږ ته معلوم دي او سمونږ ته معلومم ندي. الله دا ټول نقصانات او عیبونه زمونږ نه په خپل رحم او کرم لري کې. یا الله مونږ ته زمونږ د ټولو والدینو ته, زمونږ د ټولو استادانو ته, او زمونږ د ټولو اصول فروع مشرانو کشرانو ته, ژوندو مړو ته, حاضرینو غایبینو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله دا د رحم او کرم میاشتا, مونږ هم ستاسو رحم او کرم امیدوار یو, مونږ سره د خپل رحم او کرم معاملو کې. الله په تمام دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان پټه کوي په مصائب او پریشانو دي, الله ته د ټول امت نه پریشانای او مصائب لري کې. الله د هر امت د مال جان او د حیا حفاظت وکي. بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې, د کوم مسلمانانو په منس کې دشمنی طرف غنۍ دي, الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې. الله ټول امت ته د رزق حلال لارې کولاو کې, او د هر قسم حرام نه الٰه العالمین مونږ ټول په حفاظت کې اوساته. الله د دواړو جهانو د شرمندګو نه مو ساتي. رب کریم د دواړو جهانو د شرمندګو نه مو ساتي. الله مونږ سره زموږ د اعمالو د اخلاق او معاملې مکه, د خپل رحم او د کرم معاملې را سره وکي. الله سمره بیماران دي, اواز بیمارانو د دعا بارک ویلي. الله ته ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. الله کسوک دایمي بیماران دي, کاریزي بیماران دي, کومه ته ویلي او کني دي ویلي. یا رب کریما ته ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجل ورکړي. الله اعظمون داخلي سنبال کی, الله اعظمون اخلاق د شریعت مطابق کی, الله اعظمون دی خلو نصر اوزی, الله مون پدی منی سی, الله اعظمون دا بد اخلاقی په اخلاق بدل کی, زمون دا بد خوئی په نیک خوئی ایمان الہ العالمین بدل کی. الله دا میاش زمون د مغفرت او د بخنه او د اسلام د غلبی او د فتح او سبب جوړ کی. کم ملکونو کې بد امنی دا اسلامی ملکونه دی, او مسلمانان در په در دی. الہ العالمین دا بدمنی ختمه کې امن راولے. الہ العالمین پټول اسلامی ملکونو کې امن او امان راولے. الله ته د بادشاہانو, د حاکمانو, د عمراو, د زړونو مالک, ته د امت او د رعیت بارکه ورکه د خیر فیصله واچي. الله د دې امت بارکه چې د استاد حبیب امت ته او په در دی دوه استاد بندگان دی. الله د دې بادشاهانو حاکمانو زړونو کې خیر او د رحم کرم فیصله واچي, او کدا بد نصیب وي نو الله مونږه او ټول امت ته خلاص کې, او تا سره د رحم والو د مشرانو الٰه العالمین سکه مې نشتا. الله زمونږ د حاضرین او غایبین او سمره دینی دنیوي حاجتونه دي. الله زمونږ نبل درشتا نم بل ورشتا دا حاجتونه د غیبونه الٰه العالمین پرکه. سمره پریشانای دی دینی او دنیوی, الله دا ټوله پریشانای ختم کی. کوم مسلمانانو د دعا بارک ویلی, الله تعالی حاجتونه معلوم دي تی حاجتونه پرکه, او تاته پریشانای معلومی دي الله پریشانای ختم کی. د چا په کورونو کې اولاد د نارینا او زنانا د غیبونه د حیا او د نیک رښتې بندو وسورته وکي. الله د هر ظالم د ظلم نه مو ساته. د ار شری د شر نمو ساته د ار حسدی د حسد او کینین الله مونږه او ساته الله زمونږ د دې دوره تفسیر تمام رکاوټونه ختم کړي اپا خیر عافیت مانے الله دا دوره د تفسیر اختتام تورسه دا سمرت لبا او طالبات پکې لری لری نراغلی یا رب د ټولو سینې د قران د علم او عمل لپاره پرانیزي الله دې مدرسې خدمت کولو بازي مسلمانانو دا زایونې ورکړي اوس وفات دي زموږ د طالبانو د لنګر منډې ترړي والے الله استاد در رسیدلی تور سره د رحم د کرم معامله وکړي زمون بازیرونو دې مدرسې خدمت وکولو او غي کاروبار کې نقصانات راغلي الله تورته د حلال رزق د غیب نه بندوبس جوړ کړي اوس بازی مسلمانان زمون دې طلباء او د لنګر کې منډې تړلې وای الله سوک چې پکې سم منډې تړلې وای ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او د دواړو جهان خوشحالي ورته ور نصیب کړي الله د ټولو مدارس دینی او حفاظت وکړي د ټولو دینی شعبو حفاظت وکړي د امت په منځ کې الله جوړ اتفاق او اتحاد راولي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.